قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں جنات میں سے بھی اور آدمیوں میں سے بھی ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ جس وقت بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنی جیسی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی یہاں تک کہ جب اس میں سب جمع ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے کہ ہمارے پروردگار ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا سو ان کو دوزخ کا عذاب دگنا دیجئے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ سب ہی کا دگنا ہے لیکن تم کو خبر نہیں اور پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے کہ پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں سو تم بھی اپنے کردار کے مقابلے میں عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ کافروں کا ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانا، اللہ پاک مشرکین کی ان باتوں کی خبر دے رہے ہیں جو وہ اللہ تعالیٰ پر افتراء باندھتے تھے، جبکہ ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے جیسے ان گروہوں میں جا کر شامل ہو جاؤ جو تمہاری صفات والے تھے اور جو تم سے پہلے گزرے ہیں، خواہ وہ جنات میں سے ہوں یا انسان میں سے، اور پھر دوزخ کی راہ لو۔ من الجن والانس محتمل ہے کہ فی اممن کا بدل ہو، اور یہ بھی محتمل ہے کہ فی اممن معنی میں ہو مع اممن کے، اور قوله کلما دخلت امۃ لعنت اختها، یعنی جب ایک نیا گروہ دوزخ میں جھونکا جائے گا تو ایک دوسرے کو برا کہنے لگیں گے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جس وقت یہ کفار پیروکار اپنے مرشدوں اور اپنے گمراہ کرنے والے مولویوں سے سخت اظہار ناراضگی کریں گے، اور جب وہ عذاب الہی کو دیکھ لیں گے اور تعلقات باہم ٹوٹ جائیں گے، یہ پیروی کرنے والے کفار کہیں گے کہ کاش ہمیں پھر دنیا میں جانا نصیب ہو تو جس طرح اس وقت یہ ہمارے گمراہ مولوی اور مرشد ہم سے الگ ہو گئے ہیں، اسی طرح ہم بھی ان سے بیزاری کا اظہار کر کے بدلہ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کے اعمال حسرت کے رنگ میں پیش کر کے انہیں بتلائیں گے، لیکن دوزخ سے وہ کسی طرح خارج نہ ہو سکیں گے، حتیٰ کہ وہ سب جب دوزخ میں جمع ہو جائیں گے تو بعد کے داخل ہونے والے دوزخی یعنی کفار پیروکار اپنے پیشواؤں اور گمراہ مولویوں سرداروں کے بارے میں کہیں گے، وہ گمراہ مولوی اور مرشد اور سردار جن کا جرم بنسبت اپنے پیروکاروں کے زیادہ شدید تھا اور وہ پہلے ہی سے داخل ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ سے اپنے پیشواؤں کی شکایت کریں گے کہ انہوں نے ہم کو سیدھے راستے سے گمراہ کیا تھا، اس لیے اے ہمارے رب ان کو دوزخ کا دگنا عذاب دیجئے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس روز آگ میں جل کر ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، وہ کہیں گے کہ کاش ہم اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے، اور اے ہمارے رب ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی اور انہوں نے ہمیں بہکا دیا، اے اللہ ان کو دگنا عذاب دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، تم میں سے ہر ایک کو دگنا عذاب ہوگا، جیسا کہ اللہ نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں ہم ان کا عذاب زیادہ کر دیں گے، اور وہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور دوسروں کے گناہوں کا بھی۔ غرض گمراہ مرشد اور علماء اپنے پیروکاروں سے کہیں گے کہ اب تم کو ہم پر کیا فضیلت رہی، تم بھی ایسے ہی از خود گمراہ ہو گئے جیسے ہم ہو گئے تھے، تو اب اپنے اعمال کا مزہ چکھو۔ ان کی یہ حالت ویسی کچھ ہے جس کی خبر اللہ پاک نے ایک اور مقام پر دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ممکن ہے تم ان کافروں کو دیکھتے کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں، اور پیروکار اپنے پیشواؤں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مؤمن بنتے تھے، اور گمراہ پیشوا اپنے پیروکاروں سے کہیں گے کہ ہدایت حاصل کرنے سے کیا ہم نے تم کو روک لیا تھا، تم تو آپ بھٹک گئے تھے، عقل سے کام کیوں نہیں لیا تھا۔ اور پیروکار اپنے پیشواؤں سے کہیں گے کہ یہ تو تمہارا رات دن کا بہکانا تھا کہ تم ہم کو کفر پر مجبور کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی عبادت میں، اسماء و صفات میں اور اللہ کی بزرگ ذات میں اوروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، پھر آپ ہی چپکے چپکے نادم ہو جائیں گے جب عذاب الہی کو دیکھیں گے، اور ہم ان کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے اور جیسا کہ وہ کرتے تھے ویسی ہی ان کو جزا ملے گی۔ سورہ سبا آیت نمبر 31 تا 33 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔